Allah'ın kelamı, yolların en güzeli de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Şöyle gözümün önüne bir çıksan. Sen vurayım. Bugünkü işleyeceğimiz mesele zulüm. Biliyorsunuz İslam'da birçok kelime, birçok kavram temel taşlarıdır. Ve bunlar düzgün, içi dolu bir şekilde anlaşılmadığında dinde tahrifin ana kaynakları, ana sebepleridir dedik. Ve bu kelimeler düzgün anlaşılmadığında, ona yüklenen mana da anlaşılmadığında İnsanların uygulamaya geçişteki birçok arızaları Allah indinde birinin mümin, birinin kafir, insanlar indinde ise bunun tam tersi olabileceğini ve bunun yeryüzünde zulmün, fitnenin, fucurun had safhaya geleceğini ve inananlar kendi kendine biz inandık, iman ettik diyerek kandırma yoluna gideceklerini ve şeytanın da buradan insanları ifsan edeceğini söylüyor. İşte bu kelimelerden kilit kelimelerden bir tanesi zulüm kelimesidir. Zulüm herhangi bir şeyi kendi yerinden başka bir yere koymak, ziya, ışık veya dini anlamdaki manası ise hak yemek, eziyet etmek, işkence yapmak veya baskı kullanmak, adaletsizlik yapmak, haddi aşmak, söz ve fiilde aşırı gitmek gibi manalara gelir. Zulüm Arapça bir kelimedir kardeşlerim. Zaleme fiilinin mastarıdır. Aynı kökten türemiş bir isim olarak da kullanılır. Kullanıldığı şekliyle zulüm. Türkçede de bunun karşılığı zulüm olarak ne yapılır? Ele alınır. Zulüm kelimesi azgınlık, kadır, karanlık, azap ve eza ile eş anlamlıdır. Zıttı ise nur, aydınlık ve adalettir. Zulüm karanlıksa zıttı da nedir? Aydınlıktır. Zulüm hak yemekse zıttı da nedir? Adalettir. Bunu ileride açtıkça anlayacaksınız. Ama ilk etapta bunun manasını böyle bir anlayın. Eş manalı bir kelimedir. Birçok kelimeyle eş kullanılır gider. Sabır varsa şükür de vardır. Ama sabrı ele aldığında belalara sabır nedir? Bela geliyorsa bu sabırla, açlık geliyorsa sabırla, korku geliyorsa sabırla, öldürülme geliyorsa sabırla, işkence geliyorsa sabırla. Bakın birçok fiil ama hep sabırla, eş manalı birçok neyi gelir? Kelimelerle anlatılan bir kelimedir zulüm. Bu kadar geniş muhteviyat olan. Kur'an'ın ve sünnetin en çok üzerinde durduğu kelimelerden bir tanesidir. Ve bakın Allah Subhanahu ve Teala Resulü ile bildirmiş olduğu bir hadis-i şerifte şöyle diyor. Ebu Zer'den geliyor. Ey kullarım, haberiniz olsun ki ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Haberiniz olsun ki ben kendi nefsime zulmü haram kıldım. Onu size de aranızda haram kıldım. Binaenaleyh birbirinize zulüm etmeyiniz. Ey kullarım, benim hidayet verdiklerim müstesna, sizler her biriniz doğru yoldan sapıcılarsınız. Binaenaleyh benden hidayet isteyin ki sizlere hidayet edeyim. Ey kullarım, hepiniz açsınız. Ancak benim doyurduklarım müstesna. Öyleyse benden yiyecek isteyin ki ben sizi doyurayım. Ey kullarım, hepiniz çıplaksınız. Öyleyse benden giyecek isteyin ki ben de sizi giydireyim diyor. Ve ey kullarım, sizler gece ve gündüz hatalar yaparsınız. Ben ise bütün günahları mağfiretimden örter, ehemmiyet vermem. O halde bana istiğfar edin ki ben de sizleri mağfiret edeyim. Ey kullarım, sizler asla beni zarar verecek dereceye ulaşamayacak ve bana da zarar veremeyeceksiniz. Ve keza sizler asla bana fayda verecek dereceye ulaşamayacaksınız ve bana da fayda veremezsiniz. Ey kullarım, sizin evveliniz ahiriniz, inniniz cinniniz, içinizden en temiz kalpli bir adam gidişinde olsa, o benim mülkümden hiçbir şey artırmaz. Ey kullarım, sizin evveliniz ahiriniz, inniniz cinniniz, içinizden en fena kalpli bir adam gidişinde olsa, o benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım, sizin evveliniz ahiriniz, inniniz cinniniz, inanınız küfredeniniz, hepiniz benden bir şey isteseniz ve ben de size bunu versem, bir iğne denize ne kadar batırılır çıkarılırsa benim mülkümden eksilteceğinizle o kadar hiçbir şey eksiltemezsiniz. Ey kullarım, sade sizin amelinizdir ki ben onları sizin için sayar, size karşı hıfzeder, saklar, sonra da onları size taslama verir. Onun için her kim hayır bulursa hemen Allah'a hamd etsin. Onun gayrısını bulan da ancak kendini kötülesin, lövmesin. Müslüm'ün 2577 rivayet. Bakın kardeşlerim, burada bize dönük olan Allah Azze ve Celle'nin, gerçi çok geniş meselelere ışık tutan bir hadis-i şerif olması hasebiyle bizim konumuzla alakalı olan baş taraf nedir? Ben nefsime zulmü ne yaptım? Haram kıldım diyor. Ve size de ne yaptım? Haram kıldım diyor. Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsine zulmü haram kılması, sevaba ecre nail olan kişinin ecrini ve sevabını yok etmemesidir. Veyahut da işlememiş olduğu bir günahı onun üstüne yüklememesidir. Bakın Ebu Davud'da bir rivayet geliyor ve İbn-i Mace'de. Eğer Allah Azze ve Celle sema ve yer ehlini azap edecek olsaydı veyahut azap da etseydi ve katiyetle onlara zalim durumda olmazdı. Eğer rahmet etseydi ve Allah Azze ve Celle'nin rahmeti onların amelinden daha da hayırlıdır diyor. Bunu da açıklanması için geliyor. Yani Allah azap etseydi bu asla zulümden ne yapılmaz? Anlaşılmaz. Düşünün, bir çocuğu severken böyle severken tokatlayarak, canını yakarak ne yapar? Bazı insanlar sevebilir. Bu nedir? Zulüm değil. O çocuğunu ne yapıyor? Seviyordur, öyle seviyordur. Ama oyna hareketin dörtte birini veya onda birini bir başka çocuğuna yaptığını görse, sen ne yapmasın ona? Hayır, olmaz. Bak o da aynı harekettir. O da aynı harekettir. Çocuğun tepkisi ikisine de nedir? Farklıdır. Aileninki de farklıdır. Bu tipte meseleleri daha net anlayasınız diye örnek veriyorum. Bu hadis-i şerif aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüne benzer. Sizden hiçbir kimseyi kendi ameli ne yapmayacak? Kurtarmayacak. Yani ey Allah'ın Resulü senin de mi? Ne diyor? Evet. Allah rahmet etmese benim de diyor. Düşünün, bir peygamberi dahi kendi ameli kurtarmıyorsa, Allah'ın rahmeti olmadan cennete girmiyorsa, o zaman meseleleri ne yapacaksınız? Kim hayır işlerse Allah'a ne yapacak? Hamd edecek. Kim de kötülükler işliyorsa bu da ancak kendisini kınayacak. İblis gibi hatayı bir başkasına giydirmeye çalışmayacak. Bunun için Allah Subhanahu ve Teala kendi nefsine zulmü ne yapıyor? Haram kılıyor. Ama yine bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, eğer yeryüzündekilere ve semadakilere azap etmiş olsaydı bu azap yerine katiyetle ne yapmazdı? Geçmezdi diyor. Bunu birazdan açacağım. Zalim durumda olmazdı. Neden? Bu noksan sıfatı Allah Azze ve Celle'den biz nefy ederiz. Ve kitabının çok yerinde Allah zalim değildir, Allah zulmetmez, Allah kullarına zulmedici değildir ifadelerine dikkat eder yakalarsanız, Allah Azze ve Celle'nin zulmedici değil, insanların kendi elleriyle işlemiş oldukları, düzüp geldikleri, netiği yaptıkları amellerin akabinde başlarına gelen bela ve musibettir. Allah kimseye ne yapmaz? Zulüm etmez. Bakın, bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor Ahmet'in müsnedinde. Zulüm üçtür. Şimdi zulmün ıstılahtaki manasını anlamaya yavaş yavaş başlıyoruz. Bir, Allah affetmez. İki, Allah karışmaz. Üç, Allah bunu dilerse affeder, dilerse azap eder. Ve bağışlanmayacak zulme gelince, o işte şirktir diyor. Allah onu bağışlamaz. Bağışlanan zulme gelince, bu zulüm de kulla Rabbi arasında olandır. Bu da Allah'ın bırakmamış, yani kıssasız bırakmamış olduğu zulümdür. Kullar arasındaki zulüm de Allah Azze ve Celle'nin bazılarından bazılarını alıp onların hakkını tehdiye eder diyor Ahmet'in müsnedinde. Böylelikle kardeşlerim, zulüm kaça ayrıldı? Üçe ayrıldı. Neymiş? İnsanın Allah'a karşı işlediği zulüm. Buna ne dedi? Şirk. İnsanlar arasındaki zulüm, bu da insanların kendi hem cinslerine karşı işledikleri suç, haksızlık. Üç, zulmün bir çeşidi de insanın kendi kendine, kendi nefsine yapmış olduğu nedir? Zulümmüş. Bunu anladınız mı? Zulüm neydi? Karanlık, kadir etmek, haksızlık, haddi aşma, adaletsizlik, değil mi? Bu tipte birçok manası var, eş manası. Şimdi hepsinin içi doluyor bak. Birincisi neymiş? Allah sizi yarattığı halde ona nitler koşmanız. İkincisi neymiş? Beşeri münasebetlerinizde Allah Azze ve Celle kendi nefsine haram kıldığı halde siz bunu kendi nefsinize helal kılmanız. Üçüncüsü de sakal kesme, işte ne bileyim, başı açma, yalan söyleme, sigara içme vesaire, insanın kendi fiilinde işlemiş olduğu harama bakma, gıybet etme, birçok mesela gıybet yine kişiler hakkında da girse kişinin kendi nefsine yaptığı zulümdür. Yani Allah'ın yap dediği, uzak dur dediği meselelere bilerek, isteyerek veya cahilane yaklaşma kişinin kendi nefsine nedir? Zulümdür. Bakın bir hadis-i şerifte bakın Allah Resulü ne diyor? İman edenler, bununla beraber imanlarını haksızlıkla bulaştırmayanlar, işte doğru yolda olanlar bunlardır ayeti indiğinde. İman edenler ve imanına zulüm bulaştırmayanlar ayeti indiğinde sahabeye bu ayet ne oluyor? Çok ağır geliyor. Nisa 82. Allahu alem bu ayet. Enam 82. Herkes Allah Resulü'ne geliyor. Ey Allah'ın Resulü, bu ayet bize ne yaptı? Çok ağır geldi. Niye? Hangimiz bir kardeşimize zulmetmiyoruz ki bu tipte? Birine ağır konuşabiliyorsun, kırabiliyorsun, değil mi? Birçok haksızlıklar ticarette olsun, beşeri münasebetlerde olsun, çocuğumuza, eşimize, kardeşimize, annemize, babamıza, iş yerimize, her ortamı ele aldığımızda birçok şeyler zulüm nedir? Var. Allah Azze ve Celle'nin bunu indirdiğinde sahabe titremeye başlıyor. Ve hemen Allah'ın Resulü'ne gidip bu ayet hakkında açıklama istediklerinde Allah Azze ve Celle'nin Resulü ne diyor? Siz Lokman'ın oğluna nasihatini Kur'an'da okumadınız mı? Daha önce inmiş bir ayeti onlara ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ve ey oğulcuğum, Allah'a asla şirk koşma. En büyük zulüm şirktir diyerek birincisinin içini ne yapıyor? Dolduruveriyor. Demek ki en büyük zulüm neymiş? Bu ifadeyi kullanırken demek ki en büyüğünün yanında büyükler de varmış. Onun yanında küçükler de varmış. Bunu anladınız mı? Ama affedilmeyeni neymiş? Şirkmiş. Zulüm meselesi aynı günah meselesine, küfür meselesiyle eş manalıdır. Nasıl ki küfür, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalimlerdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıklardır kelimesi olduğu gibi, aynen zulüm de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafir cinsine giren, zalim cinsine giren, fasık cinsine giren meseleleri vardır. Hüküm olarak, muhteva olarak aynıdır. Yani iman da şube şube, küfür de şube şube olduğu üç kıstasla zulüm kelimesi de ele alınır. Ve üçünü de uyarlayın, aynı şablonun ta kendisidir. Yalnız isimler burada nedir? Değişiktir. Evet. Demek ki en büyük zulüm neymiş? Allah'a şirk koşmakmış. Anladınız mı? Bunu Müslüm 124 numaralı rivayette açıklıyor. Evet arkadaşlar, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna söylediği neymiş? Ey yavrum, Allah'a ortak koşma, çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür diyor. Lokman 13'te. Ve böylelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bu mevzuda anlamış oldukları zulmün nefse olan zulüm değil, Allah'a karşı yapılan şirk olduğunu ne yapmıştır? Anlamışlardır. Bakın bu rivayetin akabinde yine bir geniş, aynı muhtevada geniş bir hadis-i şerif geliyor. Aynı muhteva olduğu için isterseniz girmeyin. Bu ayeti kerime nefislerine iman edip de zulmedenler, imanlarına zulüm giydirenler ayeti kerimesi indiğinde diyor Alkame, İbn-i Mesud'dan naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına bu çok meşakkatli geldi. Ey Allah'ın Resulü, bizlerin hangisi nefse zulmü kastediyorlardı? Bu sizin zannetmiş olduğunuz zulüm o değil. Siz salih kulun dediğini işitmediniz mi? Ey yavrum, Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk azim bir durumdur. Buradaki zulüm şirktir. Buyurun. Ve zulüm de katiyetle Allah indinde ne yapılmaz? Bağışlanmaz. Ve bu zulümde bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği nedir? Şirktir. Ve burada şu soru sorulabilir. Allah'a karşı zulüm edilebilir. Evet. Zulüm edilebilir. Allah'a şirk koştuğunda zulüm de nedir? Vuku bulmuştur. Çünkü bakın Rabbimiz ne diyor? Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı da yoktur diyor. Maide 72'de. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını günahları dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan çok büyük bir iftirada bulunmuştur diyor Nisa 116. Demek ki şirkin dışında dilerse bağışlar. Ve ayetteki şirk büyük zulümdür ifadesi şirke düşen insanların hikmet ve akıl yönünde ne kadar zavallı olduklarına ve ahmaklık içinde bulunduklarına işaret ederken şirkin de çirkinliğini ne yapıyor? Allah Azze ve Celle dile getiriyor. Yüce Allah'ın varlığını, birliğini inkar etmek zulüm olduğu gibi iman esaslarından bir tanesini dahi inkar etmek nedir? Zulüm ve küfürdür. İnsanlar arasındaki zulüm de İnsanların kendi aralarında yaptığı muamellerdeki zulümdür. Birinciyi anladınız mı? Yani Allah Azze ve Celle sizi yarattığı halde ona ne koşmanız? Eşler koşmanızdır. Zulümle gittiğimiz için şirke daha fazla ne yapmıyorum? Girmiyorum. Ama hulasalandırırsak biraz daha, şirk Allah'ın affetmediği bir şeydir. Öyleyse affetmediği bir şeyse en çok üzerinde titizlikten durduğu kelime nedir? Budur. Kitaba gittiğinizde akidenin en temel kaidelerinden birisi tevhiddir. Birinci sıraya gelen tevhid meselesidir. Yani kitabında ve sünnetinde en çok zikredilen meseledir. Arka camı bir açsana. Ve bu yüzden de Allah Azze ve Celle bunun üzerinde o kadar hassasiyetle durmuştur ki Lokman suresini baştan sonra okuyun. Orada salih kulun ey oğulcuğum, yani düşünün, Allah Azze ve Celle ey kullarım şöyle şöyle yapın demiyor. Lokman'ın oğluna yapmış olduğu nasihat oğluna yapmış olduğu nasihati bize ne yapıyor? oğulcuğum ifadesiyle getirerek, ifadeleri yumuşatarak bizim buna kulak vermemizi, anlamamızı ve idrak edip hayatımıza geçirmemizi ne yapıyor? Bildiriyor. Ve bütün peygamberlerin mücadelesine de bakın, tevhid mücadelesidir. Gelin bir olan Allah'a iman edin şeklinde. İman tevhidin zeminidir. İman anlaşılmadan tevhidin anlaşılması mümkün değildir. Tevhid varsa hemen kapıda da nedir? Şirk vardır. Her şey zıttıyla kaimdir. Eğer zulüm varsa karanlık da vardır. Adalet de vardır. Çünkü hak taifeyle küfür taifesi kıyamete kadar ne yapacak? Kalacaktır. Ve insan fıtratına döndüğünde iki tarafı da ayırt edecek hasletlere nedir? Sahip olacaktır. Ama Allah doğru sözlükten hoşlanır, yalancılıktan ne yapmaz? Hoşlanmaz. Tevhidden hoşlanır, zulümden ne yapmaz? Hoşlanmaz. Aynen bunun misali de dün akşam da verdik, Tirmizi'nin misal babında gelen rivayette, uzunca bir hadisin içinde. Şirkin misalini verirken nasıl veriyor Allah? Sizin bir köleniz olsa, ona deseniz ki işte yer, işte iş, çalış, kazan, ücretini öde, seni azat edeyim deseniz. O da çalışıp kazansa, ücreti bir başkasına verse bundan memnun olur musunuz? Olmazsınız değil mi diyor. İşte şirkin misali budur diyor. Sizi yaratan, besleyen, büyüten, rızık veren, her türlü nimeti size veren Allah sizden ne istiyor? Her türlü fiilinizde onu razı etmenizi. Ama insanoğlu çalışacak, kazanacak, sıhhat Allah'tan olacak, her türlü nimet ondan olacak, fakat ücretini gidecek, bir başka merciye verecek. İşte Allah bunu ne yapmıyor? Affetmiyor. Bunu anladınız mı? Allah bunu affetmiyor. İşte zulüm böyle büyük bir bela. Şirkin birçok çeşitleri vardır kardeşlerim. Ana olarak büyük şirk, küçük şirk diye ikiye ayrılır. Büyük şirk nedir? Allah'ın affetmediği. Küçük şirkse menşiyetine kalmış. Yani onu da illa da affeder diyemezsiniz. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Büyük şirke giren nedir? Allah Azze ve Celle'ye eşler koşma. Nerede olur bu? Sevgide, korkuda, sığınmada, istemede, adak atma adama da, ibadet etmede. Allah Azze ve Celle ile alakalı bir şeyi bir başkasına ortak koştuğunda insanın ayağı ne yapar? Kayar. Allah'tan gayrısına secde edilmez. Allah'tan gayrısına adakta bulunmaz. Allah'tan gayrısının adına bir şey kesilmez. Allah'a ibadet eder gibi birine ibadet edilmez. Allah'ı sever gibi bir şey sevilmez. Allah'tan korkar gibi birinden korkulmaz. Allah'tan istenir gibi birinden istenmez. Allah'a sığınılır gibi bir şeye sığınılmaz. Bunlar nedir? Büyük şirktir. Sahibini ebedi cehenneme götürür ve iman şeyini söndürür. Küçük şirkse riya dediğimiz veyahut da gizli şirk dediğimiz meseledir. O da kişinin birini beğendirmek için içerisinde taşıdığı mikroplardır. Allah Azze ve Celle de onu kıyamet günü eğer tövbe etmemişse rezil, rüsva edecek. Nasıl? Kim dünyada neye ibadet ediyorsa şimdi de gitsin ücretini ondan alsın diyerek onları ona havale edecek ve bütün hadis kitaplarında cehenneme giren ilk üç kişi diye bir rivayet atfedilir. Nedir bu? Zengin, alim ve şehit. Allah Azze ve Celle bunları sırayla çağıracak. Ben size güç kuvvet vermedim mi? Ne yaptın diyecek. O da diyecek ki senin uğruna savaştım, öldürdüm ve öldüm. Allah Azze ve Celle diyecek ki diyor sen yalan söyledin. Çünkü sen desinler diye dövüştün ve dediler de diyecek diyor. Ve şahit melekleri de doğrulayacak diyor. Yüzüstü cehenneme gidecek. Zengin ve alim de aynı muhtevada. Demek ki riyada çok büyük bir bela ki, çünkü biz diyor Deccal'dan bahsederken Allah Resulü üzerimize çıka geldi aleyhissalatü vesselam. Size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim. ver ey Allah'ın Resulü diye söylediklerinde, işte bu gizli şirktir. Gizli şirkin ne olduğunu bilir misiniz? Dedi diyor. Allah ve Resulü en iyisini bilendir dendiğinde, Allah Azze ve Celle'nin Resulü biriniz namaz kılarken birisinin kendisini izlediğini görür de namazını güzelleştirirse, işte bu gizli şirktir diyor. Bakın, Deccal bütün peygamberlerin uyardığı bir fitnedir. Bundan da daha tehlikeli ise buna herkes ne yapacakmış? Düşecekmiş. İşte bu küçük şirktir diyor. Senin varayoğa bilinçsizce ettiğin yemin küçük şirktir. Yani Ebu Hureyre'nin gelip de ey Allah'ın Resulü biz Lad ve Uzza diyoruz. Bunu dersek bunun hükmü nedir? Cahiliyede ağzımız alıştı vallahi billahi ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın tipinde. Kim la ilahe illallah Lad ve Uzza derse la ilahe illallah desin. Kim gel bir kumar oynayalım derse o da bir sadaka versin diyerek büyük şirke girmediğini, lanetleyin ağızdan gayri ihtiyar çıkan bu sözün küçük şirke girdiğini ne yapıyor? Söylüyor. Onun için kardeşlerim, bunlar küçük ve büyük olarak ayrılması da Allah Azze ve Celle'nin bize neyidir? Bir rahmetidir. Bu konuda ihtilaf olan insanlara girmeyeceğim çünkü müşkülat yapıyor anladığım kadarıyla. Aslında benim üslubum bu meseleleri anlatırken bidat taifesinin hangisinin ne şekilde bu pisliklere düştüğünü de hep izah ederek konunun anlaşılması için örnekler verirdim. Ama bundan sonra size bu ifadeleri kesiyorum. İman konusunda, şirk konusunda bu böyle. Yani tevhid anlaşılmamışsa şirkin anlaşılması mümkün değil. İman da anlaşılmamışsa tevhidin anlaşılması da mümkün değil. Onlara gidip de gelin bir olan Allah'a iman edin dediğinde onlar size ne yapar? Yani bunları nasıl bırakacağız? Bunlar Allah'tan üstün sevmiyoruz ki. Allah'ı sever gibi sevmiyoruz ki gibi ne yaparlar? İfadelerde getirebilirler. İşte bunun için imanın çok güzel tahsil edilip hayata geçirilmesi gerekir ki tevhid bütün her zerremizde ne olsun? Gündeme gelsin. Anladınız mı? Evet. Zulmün bu çeşidi neymiş? Allah'a nitler koşmak. Yani eşler koşmak. Bunun da birçok sebebi var. Yalan, iftira, istihza, alay, haddi aşma, peygamberleri öldürme, yalanlama gibi birçok şekliyle gündeme ne yapar? Gelir. Bu da ayrı bir mesele. Zulmün bu çeşidi neymiş? Af edilme. Şimdi karışmadığına gelince alacak. Bu Müslümanız. İnsanlar arasındaki zulüm kıssası nedir? Haklılık mertebesindedir. Bu zulüm katiyetle insanlar arasında bırakılmayacaktır. Bir çirkin hareketten dolayı bazıları onların olumsuzluğunu bildiren ayet ve hadislerde nedir? Bolca vardır. Bir çirkin hareket dahi yapsan, güzel bir hareket dahi yapsan bunun karşılığı birinden alınacak, birine muhakkak ne yapılacak? Verilecek. Ama bakın, birkaç ayetten sonra izahına girelim. Göğü Allah yükseltti. Mizanı o koydu. Sakın dengeyi bozmayın, ölçüyü, tartıyı adaletle tutun diyor. Rahman 7 ve 9'da. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz diyor. Enam 152'de. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlardan iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır diyor. Araf 85. Bakın ayetlere baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala ölçüyü tartıyı, mizanı ne yapıyor? İndirdiğini söylüyor. Neden? İnsanlar aralarında adaletle hükmetsin diye. Bakın burada adalet ne oldu? Zulmün karşılığı olarak gündeme ne oldu? Geldi. Eğer indirilene uymamışsan, ölçüyü tartıyı bozmuşsan, bu ne olarak gündeme geliyor şimdi? Zulüm olarak bakın. ele böyle alır. Ve bize adaletle ölçüde vefa göstermemizi ne yapıyor? Emrediyor. Adam öldürme, hırsızlık yapma, zina etme, suçlu insanları bırakıp suçsuzları cezalandırma, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme gibi konular tamamen zalimlikten nedir? Alakalı meselelerdir. Evet. Bu meselelerde, bazı meselelerde vardır ki Müslümanlardan az bir topluluğa isabet eder. O da şudur. Bakın bir hadis-i şerifte, hakkı bilip hakla hükmeden vardır ki o işte cennettedir. Hadisi bilir ve onunla hükmeder ve bir de bir adam vardır ki insanlar arasında cehaletle hükmetmiştir. Oysa ateştedir. Ve bir adam da vardır ki o ise hakkı bilir ama bunun hilafıyla insanlar arasında hükmeder ve o da nedir? Ateştedir. Evet. Bu hadis-i şerif insanlardan bir tabakaya hastır. Ama öyle hal olur ki çoğu insanları içine alır. Bakın bir hadis-i şerifte üzerinde kardeşinin nefsine yahut malına tecavüzde doğmuş bir hak bulunan kimse dinar ve dirhemin bulunmayacağı kıyamet gününden evvel bugün dünyada mazlumdan o hakkı bağışlamasını istesin. Helallaşmadığı takdirde zalimin salih ameli bulunursa ondan zalimin zulmü miktarında alınır da mazluma verilir. Eğer zalimin haseneleri bulunmazsa mazlumun seyyiyeleri alınıp zalim üzerine yüklenir diyor Bukhari'nin 5. cildinde. Eğer kimin birisine zulmü varsa dinar ve dirhemin para etmediği gün gelmeden önce ne yapırsın diyor? Helallasın. Yani boynuzlu koçtan boynuzsuz koçun hakkı ne yapacak? Alınacak diyor. Ama nasıl? Bu dünyada helallaşmadıysan eğer bu hakkı yerine getirmemişsen ne yapacak diyor? Allah bunu orada şeyini hesabını soracak. Ama nasıl soracak? Kendi karışmayacak. İkisini getirecek. Hakkı varsa ondan hakkını ne yapacak diyor? Alacak. Bu da zulmün neymiş? İkinci bir çeşidiymiş. Bakın çok dikkat edin. Bir insanı ebedi cehenneme bu ne yapabilir? Sokabilir. Müflis durumuna düşmememiz için Allah Azze ve Celle bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Bakın imkanı çok farklı durumları. Bu affetmediği noktaya girmiyor. Ama karışmıyor. Burada yine işi insanı nedir? Sakat durumdadır. Yani iyi bir pozisyonda değildir. Evet. Bu hadis-i şerif bize bir hayli İslam'ın ahkamını ne yapıyor? Beyan ediyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bir elçi gönderiyor. O kişiye ne şekilde hareket edeceğini ve insanlara ilk defa neye davet edeceğini, onlara karşı takınacağı tavrı da ne yapıyor? Beyan ediyor. Bizimle alakalı olan son kısmıdır. Mazlumun ahını alma diyor. Bakın bir peygamber, hadisi hatırladınız değil mi? Muaz'ın Yemen'e gönderilme hadisesi. Sen diyor kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. İndirdiğime uy, indirdiğimle hükmet, indirdiğimi gösterdiğim şekilde hükmet ve indirdiğimi tebliğ et dersin, anladınız mı Mehmet? Bir kavme gönderiyor, ne diyor? Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa akabinde onlara günde 5 vakit namazı emret. Bunu da yaparlarsa onlara zekatı emret. Zekatı da orta bir maldan al ve onların mazlumun ahından da sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur diyor. Bakın. O da ayrı bir mesele. Burada ne var? Mazlumun bedduasından sakının diyor. Zira o bulutlara yükselir ve Allah şöyle der. İzzetime ve celalıma and olsun. Velev ki bir müddet sonra da olsa ben sana muhakkak yardım ederim der. Yine mazlumun bedduasından sakının. Zira o semaya aynen bir kıvılcım gibi yükselir. Mazlumun bedduasından sakının. Velev ki kafir bile olsa gibi hadis-i şerifleri nedir? Vardır. Bunu iyice anladınız mı? Yani zulüm kendi aramızda olabileceği gibi bir mazluma da ne yapılabilirmiş? Olabilirmiş. Ama bunu asla ne yapmayın? yapmayın. Çünkü Allah'ın belasına ne yaparsınız? Uğrarsınız diyor. Zulmün karışılmadığı noktada nedir? Budur kardeşler. Ve insanların, bakın, bir Osmanlı'nın dahi helak olması tamamen zulmetmesindendir. Düşünün, bir padişah, namaz kılan bir insan, namaz kıldığı müddetçe emir sıfatını taşıyabilir. Namaz kıldığı müddetçe istediği kadar günah işlesin, onun günahı yüzünden Allah bir toplumu ne yapmaz? Cezalandırmaz. Allah zulüm etmez. Ama o insan tabiatındaki insanlara zulmederse, kadir ederse, onların ahı Allah indinde nedir? Geçerlidir. Ve Allah da onları ne yapar? Helak eder. Bunu anladınız mı? Zulümlerinin yüzünden. Dünyada da bir şey neymiş? Neymiş? Anında bir bela veyahut da daha sonra icabet edilecek bir bela muhakkak gündeme neymiş? Gelirmiş. Demek ki birincisi affedilmeyen en büyük fitne. İkincisi ise neymiş? Karışılmayan bir zulümmüş. Üçüncüsü neydi? Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyor, müflis kimdir bilir misiniz diyor. Sahabeler diyor ki, ey Allah'ın Resulü, müflis. O gün kızlara da sordum. Onlar da aynen sahabenin verdiği hadis cevap verdiler. İşte mal olup da iflas eden, işleri yolunda gitmeyen. İşte Allah Resulü de diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, o sizin anladığınız gibi değil. Asıl müflis odur ki kıyamet günü Müslüman olarak gelir, namazıyla, orucuyla, nusukuyla gelir ama diyor ona gadir etmiştir, ona gammazlık yapmıştır, ona iftira etmiştir, onu dövmüştür, onu sövmüştür, onun malını haksızlıktan almıştır ve onun hayırları tutulur, karşıdakine verilir, hayırları bittikten sonra da seyyiyeleri alır, buna yüklenir ve hiçbir şey kalmaz da yüzüstü cehenneme gider. İşte müflis odur diyor. Belanın korkunçluğunu hissedebiliyor musunuz? Bunu anladınız mı? Yani orayı hep bize ne yapıyor? Hatırlatıyor. İmanın cüzlerinden, şartlarından bir tanesi neydi? Ahirete iman. Fatiha suresini okurken her zaman ne diyoruz? Meliki yevmiddin. Devamlı bize bu hatırlatılıyorsa demek ki unutacağımız bir meseleler olacak. Nefsimizi, hevamızı ön plana çıkarıp Allah'ın vahyinde zulme gidebileceğimizi söylüyor. Buna rağmen Allah bize her namazımızda Fatiha'yı tekrar ettirerek ahireti ne yaptırıyoruz ama? Hatırlattırıyor. Yani zulmün ikisini de aslında burada ne yapıyor? Nefy ediyor. Evet. Bu hadis-i şerif baştan beri zikretmiş olduğumuz kıssanın en önemli nesidir? Kıssasıdır. Yani burada hiçbir şey bırakılmıyor. Hepsi ne yapılıyor? Anlatılıyor. Hiç kimse de zerre kadar bir haksızlık ne yapılmayacak diyor? Bırakılmayacak. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacak diyor. Ve zalime yüklenecek ve zalim de sırtüstü cehenneme girecek. Ve demin de zikrettiğimiz gibi dinarın, altının para etmediği gün gelmeden önce bizi neye teşvik ediyor? Hal çaresi olarak. Bunu yapabiliriz. Mümkün. İnsanlar arasında böyle bir zulüm olur mu? Olurmuş. Ama hal çaresi olarak ne diyor? Helallaşın. Bunu anladınız mı? Helallaşın. Eğer helallaşılmıyorsa, buna da yaklaşılmıyorsa, bu da yine Adem'le, iblisin kıssasıyla ele alınarak, İblisi Allah Azze ve Celle İsa ve Musa Aleyhisselam'ın zamanında bile onların önüne geçerek Rabbine söyle de beni affetsin gibi aracı kıldığında Allah Azze ve Celle ona ne diyor? Git Adem'in kabrine secde et, ben de seni affedeyim. Ben onun dirisine secde etmedim ki ölüsüne secde edeyim. Ne var burada? Kindarlık, kibir, haset, büyüklenme insanın hakka gelmesine de neymiş? En büyük engelmiş. Ama bunları yenmenin de yolu, bunları alan, hayatına geçiren insan Allah indinde ne yapar? Yumuşamak, zorundadır. Çünkü zulüm hadisinde ele aldığımızda inniniz cinniniz, bütün hak yolunda gideniniz bana hiçbir fayda ne yapmaz? Vermez. Ne güzel gururlanıyorsunuz diyerek tamamen ne yapıyor? Allah Azze ve Celle meydan okuyor. Evet. Dinarın, dirhemin fayda vermeyeceği gün gelmeden önce helallaşın diyor. Eğer hepinize bir şey yapmışsam bilerek veya bilmeyerek hakkınızı helal edin. Benden yana da size helal olsun. Bilerek isteyerek söyleyeyim bak. Ben bilerek isteyerek helal edeyim. Yarın karşıma çıkıp da amellerimizi alırsanız ben de sizden alırım. Orada bu kadar merhametli olmam makineyim. Çünkü siz de bana haksızlık yapmasanız ben de sizden alma hakkım doğacak. Kişinin Rabbi ile kendi arasındaki muamellerde kendi nefsine yaptığı zulümdür kardeşlerim. Bu zulüm ise nedir? Bunun bir adı da günahtır. Bu da Allah'ın nedir? Menşiyetine kalmış bir zulümdür. Allah onu isterse bağışlar, isterse azap eder. Ama bununla beraber korku ve muhabbetle Allah'a kulluk etmek de vardır. Bakın, menşiyetine kal. Ya nasıl olsa ben sigara içeyim. Ne olacak? Allah affeder. Bakın, bunun yanında Allah'tan hem korkacaksın hem de muhabbetle ibadet edeceksin. Bunlar çok ince noktalardır. Allah dilerse bağışlar, dilerse azap eder. Hiçbir zaman muhabbetle Allah'a kulluk edip de korkuyu bırakmamak ve korkuyla Allah'a kulluk edip de muhabbeti bırakmak olmaz. Muhabbete, Allah'a ibadet ettin mi muhabbetle? Mürciye. Sade korkuyla Allah'a kulluk ettin de ne olursun? Harici. Açayım mı buraları? Açmayacağım. Havariç ehlinden olursun. Ehli sünnet vel cemaatin itikadı Allah'a korku ve muhabbetle nedir? Kulluk etmesidir. Ve bu zulüm çeşidi Allah'la kulu arasındadır. Allah'ın meşiyetidir. Bu mevzuda bir şey hiç kimse ne yapamaz? Söyleyemez. Allah isterse bağışlar, isterse azap eder. Ve neticede gideceği yer cennettir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bir söz buna nedir? Teminattır. Kullarım bana şirk koşmadan dünya kadar günahla da gelse ben ona dünya dolusu mağfiretle ne yaparım? Gelirim diyor Müslüm'ün 92 nolu rivayetinde. Ama burada illa da günah işleyin ne demiyor? Demiyor değil mi? Eğer siz günah işlememiş olsaydınız Allah günah işleyen bir topluluk halk ederdi. Onlar günah işlerdi. Allah da onların günahını ne yapardı? Affederdi, bağışlardı diyor. Evet kardeşlerim. Bir hadis-i şerif var ki bütün üç meseleyi de içine alıp bağışlıyor. Nedir bu hadis-i şerif? Fitneler diyor, kalbe hasır çubukları gibi arz edilir diyor. Hangi kalp bunları tamamen içerse, o kalpte siyah bir leke hasıl olur. Hangi kalp de bunları reddederse, onda da beyaz bir leke meydana gelir diyor. Hatta iki kalbe işleyecek derecede beyazlaşır, bembeyaz cilalı bir taş olur. Ve diyor, semalar ve yer durduğu müddetçe hiçbir fitne ona zarar veremez diyor. Diğeri ise meyilli bir testi gibi bir yerden düşmeye, kızımtırak siyah renktedir. O kendisinde içirilmiş bulunan hevasından başka hiçbir marufu tanımaz, hiçbir münkeri de inkar etmez diyor. Müslüm'ün 144 nolu rivayetinde. Bu hadisi zikretmekle şunu kastettim kardeşlerim. Fitneler arz olunuyor. Bu fitneler Allah'a karşı zulmü, insanlar arasındaki zulmü ve kendi zulmünü ne yapıyor? İçine alıyor. Hepsini içeriyor. Öyle fitneler geliyor ki küfrü ve şirki gündeme getirir. Öyle fitne gelir ki günahı gündeme getirir. Öyle fitne arz olunur ki insanlar arası zulmü kasteder. Böylelikle o fitne insanlara arz olunduğunda hangi kalp bunu içerse diyor. Onda ne olur? Simsiyah bir nokta meydana gelir ve siyah noktalar çoğaldıkça o kalp ne olur? Kararır. Aynen bir kenara, yer kenarında düşmekte olan kızımtırak siyah bir testiye benzer. Testi düştüğünde hayır gelir mi? He? İşte fitneyi içen kalp de buna benzer diyor. Hangi fitneyi reddederse, Yusuf'u kendisine çağıran kadına, Yusuf ne yaptı? Reddetti. Siyah bir nokta mı oldu? Beyaz bir nokta. Allah Azze ve Celle iblisi secdeye davet etti. Ne oldu? Siyah bir nokta meydana geldi. İçenden içmeyenin gittiği yer, durum nedir? Budur. Her küçük insanı büyüğüne doğru ne yapar? Taşır, gider. İşte yer senin güler yüzün dahi Müslümana kalmamıştır. Anlayışın kalmamıştır. Ona iyi muamele kalmamıştır. İyiliği emretme, kötülüğü nehyetme yapsan dahi karşıdakinde gocunmayı ne yaparsın? Görmen mümkündür. Çünkü o da gavurlaşmıştır. Niye? İyiliği emredip kötülükten nehyetmeyip hem kendi nefsine hem nesline hem de Allah'a ne yapmıştır? Zulmetmiştir. Anladınız mı? Elhamdülillah. Sormak istediğiniz varsa sorun. Kapıyı bir açın. Havalansın. Kafanıza takılan soru varsa sorun. Alo. Aleyküm selam. Elhamdülillah. Sen nasılsın? Allah var. Şerik yok. Yok. Vereyim mi? Ne zaman çıkacaksın avukat? Sana ne diyor? Vereyim de konuş o zaman. Gel buraya avukat. Selam aleyküm. Size bir bulgur yapayım mı? Alo. İşte birisi sizin namazınızı yediğinizde niye çay koymuyor? Biz bazen ister istemez bu şeye düşüyoruz abi. Bu gibi durumlarda ne yapmamız lazım? Yani düştüğümüz noktalar oluyor. Hangi yani şey? Adettiğin namaz kılmak. Ya neye düşüyorsun? Anlamıyorum. Abi. Yani namazı biraz daha şey yapıyorsun. Diyelim küçük şey. Değiştir ya. Namaz. Yani. Allah'ım ne yapmamış? Bilerek şey bu. Neler ne yapmamış?